Shiva Shiva Shiva Shiva Narayana Narayana Narayana. यशोरुशृङ्गे जगतिं स्वनावं मनुर्यथा बध्यततार दुर्गं स एष नष्ट्वाष्टभया दुरन्तात् प्रातः सुतान् वारुचरोऽपि नूनम् देवताओं ने आर्तस्वर से पवित्र भाव से प्रत्येगात्म स्वरूप सर्वांतर परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा, वैवस्वत मनु ने कल्प के अंत में मत्स्यावतार भगवान के सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांध दिया और सुगमता पूर्वक अनायास ही प्रलयकालीन संकट से महर्षियों को बचा लिया। बीजों की रक्षा भी मत्स्यावतार प्रभु ने विचित्र मार्ग निकाल कर की। ऐसे भगवान हम जो शरणागत हैं उनकी रक्षा दुर्दांत वृत्रासुर से करें। वृत्रासुर के द्वारा प्राप्त भय के चपेट से केवल प्रभो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मत्स्यावतार भी आपका ही है। उस मत्स्यावतार के अनुग्रह से इस वृत्रासुर के माध्यम से प्राप्त विचित्र भय आतंक से हमारी आप रक्षा करें। भगवान के एक एक अवतार में सब प्रकार की शक्तियों का सन्निवेश होता है, परंतु नारायण कवच आदि के अनुशीलन से भगवान के एक एक अवतार में किसी प्रधान गुण की प्रमुखता होती है, किसी न किसी विशेष गुण के कारण, भाव के कारण, क्रिया के कारण उनकी पहचान होती है। तो मत्स्यावतार भगवान का यहाँ स्मरण किया, प्रभु आप मत्स्यावतार ले चुके हैं, प्रलयकालिक जलराशि के चपेट में आकर विलीन होने की स्थिति में जो अम्लात्मा महर्षि थे उन सब की रक्षा आपने की। पृथ्वी को ही नौका बनाकर आप रक्षक सिद्ध हो चुके हैं। बस बस हमारी स्थिति भी डूबने की है। वृत्रासुर के द्वारा प्राप्त आतंक से त्राण आप ही दे सकते हैं। आपका स्मरण है, आपके अनुग्रह से इस पराक्रमी अद्भुत दैत्य के द्वारा प्राप्त भय से हम मुक्त हों, ऐसी भावना। भगवान वारिचर भी होते हैं, वनचर भी होते हैं। मनुष्य के रूप में भी भगवान का अवतार होता है। यूं तो पूरी सृष्टि ही भगवान की अभिव्यक्ति है, तथापि जीवार्था सृष्टि में जीव के शुभाशुभ कर्म निमित्त हो जाते हैं, परंतु भगवान जब स्वयं को ही अविद्या काम कर्म से विमुक्त नित्य मुक्त रहते हुए भी जीवोद्धार की भावना से परमहंसों को श्री परमहंस बनाने की भावना से भजनी परमात्मा के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं, तब उनका श्री विग्रह अद्भुत होता है। उसमें अविद्या काम कर्म का संश्लेष नहीं होता। ऐसे जो भगवान के विविध अवतार हैं, चाहे वारिचर हों चाहे वनचर हों, वे समग्र शक्तियों के भंडार हैं, आश्रय हैं, आर्त शरणागत भक्तों के कष्ट को दूर करने में सर्वथा समर्थ हैं। पुरा स्वयंभूरपि संयमम्भ सुदीर्ण वातोर्मिरवैः कराले एको रविन्दात् पतितस्ततार तस्माद् भयाद् येन सनोऽस्तु पारः। अब ब्रह्मा जी तो हम सबों के परम आराध्य हैं। सर्वजीव घनात्मक, सर्वजीव नियामक आदि प्रभु हैं। साक्षात भगवान श्री मन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के नाभि कमल से ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन उन्हें भी संकट से मुक्त करने वाले आप ही हैं। जो अन्यों को संकट से मुक्त करते हैं, उनके संकट को भी मुक्त करने वाले प्रभु आप हैं। ब्रह्मा जी ने देखा प्रलयकालिक पवन से उद्दीप्त प्रचंड ज्वार भाटों से युक्त तीव्र वेग वाला समुद्र, जिस कमल पर मैं बैठा हूँ, मानो उस नौका के सहित मुझे डुबाने में समर्थ है। भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, लेकिन नाभि का और नाभि वाले भगवान का दर्शन मुझे नहीं हो रहा था। प्रलयकालिक पवन से उद्दीप्त प्रलयकालिक पयोधि में, जलराशि में, समुद्र में ब्रह्मा जी को लगता था इस कमल रूप पद्म रूप नौका के सहित में थपेड़े खाकर अगाध जल राशि में डूबने ही वाला हूँ। उस समय आपकी ही कृपा से साक्षात ब्रह्मा हिरण्यगर्भ मुक्त हो सके कष्ट से, तो हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा के भी संकट को दूर करने वाले प्रभु आप ही हैं। ऐसी स्थिति में हम देवताओं के तो आप परम आराध्य हैं, हमारे आराध्य के भी आराध्य, पितामह के भी पितामह आप हैं। आप ही हमारा योगक्षेम वहन करने में समर्थ हैं, प्राप्त संकट से हमें मुक्त करने में समर्थ हैं। सनोस्तु पारा, इस संकट से यही भगवान हमारी रक्षा करें। रक्षक परमात्मा हैं, इस तथ्य को देवताओं ने दृष्टांत के बल पर कई मुटकर न्याय से उद्भाषित किया। सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले, लोक पितामह माने जाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हें जब संकट प्राप्त होता है तो उनकी भी रक्षा करने वाले प्रभु आप ही हैं। इसी श्रीमद्भागवत में आया है, ब्रह्मा जी ने अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का स्मरण किया, उन्हें तप करने का आदेश प्राप्त हुआ। तपस्या के प्रभाव से दिव्य बोध हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी के हृदय में अभिव्यक्त हुआ। उस बोध के प्रभाव से उन्होंने समझा, मैं तो हिरण्यगर्भ हूँ, अहम तत्व का भी नियामक हूँ, पंच तन्मात्राओं का भी नियामक हूँ, पंचभूतों का भी नियामक हूँ, पंचीकृत प्रपंच का भी नियामक हूँ। एक दृष्टि से मैं महत्तत्वात्मक समष्टि बुद्धि जिसको कहते हैं, उसमें तादात्म्यपन्न चित धातु हूँ। महत्तत्व के गर्भ में उदर में अहम तत्व है, अहम तत्व के गर्भ में पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राओं के गर्भ में पंचभूत हैं, पंचभूतों के गर्भ में पंचीकृत प्रपंच है। कोई व्यक्ति आधा लीटर पानी पी ले, उस पानी में जो कि उसके पेट में उदर में समा गया है, डूबने की आशंका उसे नहीं होती। ब्रह्मा जी को जब स्वरूप का उद्बोधन प्राप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर प्रलयकालिक उस जल को आचमन के द्वारा अंतर्भूत कर लिया, फिर बाहर कर दिया। इस प्रक्रिया से सिद्ध किया, जो बाह्य जगत है मुझसे बाहर परिलक्षित होने पर भी मेरे उदर में ही है। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी, विनय पत्रिका। बहुत बढ़िया शब्दावली का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, तज निद्रा सोवे योगी। निद्रा को त्याग करके योगी सोते हैं, अन्य व्यक्ति निद्रा लाभ करते हैं, योगी निद्रा का त्याग करके सोते हैं। इसका मतलब योगियों की निद्रा समाधि होती है, निद्रा समाधि स्थिति ही सकल दृश्य निज उदर मेलि, अपने स्वरूप में ही सकल दृश्य को विलीन कर निद्रा का परित्याग करके योगी सोते हैं, अर्थात योग निद्रा लाभ करते हैं। लेकिन स्वप्न में एक शरीर में तादात्म्यपन्न जो जीव होता है, जिसमें उसकी अहम बुद्धि होती है मैं अमुक हूँ, वो अपने बाहर अनुकूल प्रतिकूल विविध प्रकार के दृश्यों का दर्शन करता है, अनुकूल के प्रति रागान्वित होता है, प्रतिकूल के प्रति द्वेषान्वित होता है, कभी प्रतिकूल दृश्य को देखकर भयभीत हो जाता है। जो स्थिति अर्जुन की भी, दिव्य दृष्टि प्राप्त, दिव्य चक्षु प्राप्त अर्जुन भी अपने बाहर परिलक्षित भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को नहीं सहन कर सके, सर्वाश्चर्यमय ही नहीं प्रलयंकर भी भगवान का स्वरूप था। जिन विभूतियों से मंडित भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन करना चाहते थे, उन विभूतियों के अतिरिक्त भी प्रलयंकर स्वरूप भी भगवान विश्व रूप का था। दिव्यदर्शी अर्जुन की दिव्य दृष्टि कुंठित हो गई क्योंकि भेद बुद्धि थी। ऐसे ही हमने लगभग 45 वर्ष पहले बरेली में उत्तर प्रदेश में यह प्रवचन किया था कि स्वप्नावस्था हमको आपको दृष्टिगोचर होती है, स्वप्नावस्था में जो भी दृश्य परिलक्षित होते हैं भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु के प्रभाव से ही उनका हम दर्शन करते हैं। गौड़पादाचार्य महाभाग की दृष्टि से विचार करें तो अपूर्वस्थानी धर्मोयम, जो स्वप्न जगत होता है, स्वप्न का प्रपंच होता है, स्थानी जीवात्मा का पूर्व धर्म होता है, स्वचक्षु के द्वारा, प्राकृत चक्षु के द्वारा, जागर दशा में जिस नेत्र के द्वारा हम घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि का दर्शन करते हैं, उसकी गति स्वप्न में नहीं है। भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु के द्वारा या दिव्य दृष्टि के द्वारा ही हमको स्वप्न का प्रपंच परिलक्षित होता है, लेकिन वहाँ भी अंदर बाहर का भेद मालूम पड़ता है। जिस दृश्य को सहिष्णुता की सीमा में हम देखते हैं, उसके प्रति सहिष्णुता की बुद्धि उत्पन्न होती है, हम उसे सह लेते हैं। सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके जो दृश्य परिलक्षित होता है वह हमको भयभीत कर देता है। लेकिन एक स्वप्न साक्षी है जो भगवान श्री कृष्ण के सदृश है, एक स्वप्न पुरुष कह सकते हैं, एक शरीर में तादात्म्यपन्न जीव जो अपने बाहर जगत का दर्शन करता है, वह तो प्रभावित हो जाता है, कहीं हर्षित कहीं विषादक ग्रस्त उसकी मनस्थिति होती है, किसी आह्लादक दृश्य को देखकर वह प्रसन्न होता है, भयंकर दृश्य को देखकर भयभीत भी होता है। लेकिन सकल स्वप्न प्रपंच जिस साक्षी में अध्यस्त है या साक्षी की दृष्टि का विषय है, उस साक्षी को, समग्र साक्षी को, तेजस को, स्वप्न के दृष्टा को वे सब अनुकूल या प्रतिकूल दृश्य प्रभावित नहीं करते, वो इन सब को आत्मसात करने में उनको देखता हुआ भी उद्भासित करता हुआ भी उनके द्वारा प्रभावित ना होकर असंग साक्षी रहता है। इसी प्रकार समझना चाहिए, जब तक ब्रह्मा जी को प्रबोध प्राप्त नहीं था, यस्य ज्ञानमयं तपः, तप के दो भेद हैं, देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण को व्रत इत्यादि के द्वारा संतप्त करना तप है, यस्य ज्ञानमयं तपः, भगवान का तप क्या है, ज्ञान आलोचना ईक्षण। महापुरुष जो होते हैं कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत का आलंबन लेकर, जो पहले ही देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण को दिव्य बना चुके होते हैं, उनके जीवन में कौन सा तप होता है, यस्य ज्ञानमयं तपः, सृष्टि के रस रहस्य को जो जानते हैं उनका तप ज्ञानात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है। तो जब ब्रह्मा जी के जीवन में ज्ञानमय तप की अभिव्यक्ति हुई, तब ब्रह्मा जी जिससे डरते थे उसे तो अपने शरीर के अंतर्गत ही जान लिया, मान लिया, उसे पी लिया, आत्मसात कर लिया, दिखा दिया भय की आवश्यकता नहीं, या तो हमारे शरीर में ही एक अंश स्थित है। भगवान का वचन है गीता में, एकांशेन स्थित हो जगत, यह साक्षी की दृष्टि है। जैसे स्वप्न साक्षी के कल्पित एक अंश में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी दिक और काल से मंडित स्थावर जंगम समग्र प्राणियों का दर्शन होता है, वैसे ही स्वप्न साक्षी के कल्पित एक देश में ये सब दृश्य होने पर भी जो एक शरीर में तादात्म्यपन्न अहंता ममता संपन्न स्वप्न का जीव होता है वो भयभीत हो जाता है। तो श्री कृष्ण की दृष्टि स्वप्न साक्षी की दृष्टि है, और अर्जुन की दृष्टि क्या हो गई, एक शरीर में तादात्म्यपन्न जो हम स्वप्न में होते हैं, हमारी दृष्टि यद्यप स्वप्न का दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा ही होता है, लेकिन उसकी समग्र सहिष्णुता हमारे हृदय में नहीं होती, या भेद बुद्धि की बलिहारी। स्वप्न का समग्र प्रपंच साक्षी के उदर में होता है, सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी, निद्रा तज सोवे जोगी। इसी प्रकार से जब बाह्य प्रपंच की भी आत्मरूपता का परिज्ञान होता है तो सकल दृश्य को व्यक्ति आत्मसात करने में समर्थ होता है। ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें भी भय से मुक्त करने वाले आप हैं, तो हमें तो अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। आखिर जो ब्रह्मा जी के भी शरणी हैं वह हमारे शरणी तो हैं ही, अतः जैसे आपने प्रलय पयोधि के चपेट से ब्रह्मा जी को मुक्त किया, वैसे ही इस वृत्रासुर के चपेट से हमें मुक्त करें, हमारी यह भावना है। ब्रह्मा जी भी असहाय थे, उनका सहयोगी कोई नहीं था। जब व्यक्ति असहाय हो जाता है तो हारे को हरि नाम, जिसकी जिसकी शरणागति स्वीकार करता है, जिसका जिसका आश्रय लेता है, वे सब जब सहायता करने में असमर्थ हो जाते हैं, संकट से मुक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय व्यक्ति अपने आप को सर्वथा असहाय समझता है, न अपना बल काम दे न सहयोगियों का बल काम दे, या जिनको हम सहयोगी समझे थे वो भी विरोधी बन जाएं, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, अब वही नाग बन बैठे हैं हमें ही फाड़ खाने को। तो उस समय बहुत विकट स्थिति हो जाती है। कब या तो सहयोगी सहयोग करने पर भी हमारी रक्षा नहीं कर पाते, दुर्बल सिद्ध होते हैं, अपना बल काम नहीं देता। इससे भी भयंकर घाटी है, जिन जिन से सहयोग की आशा थी वे विरोधी बन जाए। तब क्या होगा, अपना बल काम न दे सहयोगी ही विरोधी बन जाए, तब तो व्यक्ति को मरणासन्न कष्ट प्राप्त होता है। ऐसी दशा में अगर वो आस्तिक होता है तो आर्तस्वर से भगवान को पुकारता है। यहाँ तो सभी देवता मिलजुल कर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपने ही खेमे का त्वष्टा ने वृत्रासुर को प्रकट किया था देवराज इंद्र को मारने की भावना से। इसका मतलब देव शक्ति का ही एक विभाग था ना, द्वादश आदित्यों में एक आदित्य त्वष्टा, उस त्वष्टा के पुत्र ने इतना पराक्रम दिखाया, क्योंकि यज्ञाग्नि से उसकी अभिव्यक्ति हुई थी, वो भी दक्षिणाग्नि से उसकी उत्पत्ति हुई थी, और इंद्र को मारने के लिए ही वह उत्पन्न किया गया था। ऐसी स्थिति में इंद्र से अधिक पराक्रमी दिखाई पड़ता था। सभी देवताओं के द्वारा एक साथ उस पर वार किया गया, लेकिन वह अकेले ही सबके अस्त्र शस्त्रों को निगल चुका, इतना वो पराक्रमी था। उस स्थिति में असहाय देवताओं ने सम्मिलित होकर के भगवान की प्रार्थना की, जय जय सुर नायक जन सुखदायक। रामचरितमानस में आया, देवता लोग प्राय संगठित नहीं होते, कितना भी संकट आ जाए कहने को होते हैं दैवी संपद संपन्न, संघ बल इनमें नहीं होता, अहंकार ही हुआ ना, संघ बल नहीं होता। अभी संतों में कहाँ संघ बल है, कोई नेताओं से मिलकर राजनीतिक दलों से मिलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, कोई राजनीतिक दलों से उत्पीड़ित होते हैं, संतों में कहाँ संघ बल है। समान रूप से संकट प्राप्त होने पर प्रायः संघ बल होता है देवताओं में, तो यहाँ सभी देवताओं पर समान रूप से संकट प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र के नेतृत्व में सब त्वष्टा को छोड़कर, कतिपय देवताओं को छोड़कर समवेत हुए, लेकिन उनका संघ बल भी यज्ञ बल से प्रादुर्भूत वृत्रासुर के सामने निस्तेज हो गया। तब उन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार कर भगवान का स्मरण किया। 25वां य एक ईशो निजमायान ससर्जये नानुसिजाम विश्वम वयम च यस्यापि पुरस्समीहत पश्यामलिंगं पृथगीशमानिनः। ऐसे महाप्रभु परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर ने हमारी रचना की है, अपनी निज माया मोहिनी शक्ति माया के द्वारा अपने उद्गम स्थान के रूप में भगवान का स्मरण किया। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति जिनके नाभि कमल से हुई है, उन्हीं परमात्मा ने अपनी माया से हम देवताओं की भी संरचना की है और उन्हीं के अनुग्रह से हम ये नाम सृजाम विश्वम अपने अपने दायित्व का दक्षता पूर्वक निर्वाह भी करते हैं। लोकपाल के पद का बहुत ऊंचा दायित्व होता है, उसका हम निर्वाह भी करते हैं। इस प्रकार से जिन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि की, उन्हीं की माया से हम भी प्रादुर्भूत हुए हैं। उन्होंने ही अपनी अचिंत्य लीला शक्ति माया शक्ति से हमारी भी संरचना की है। हम जो लोकपाल देवता कर्णग्राम के भी अनुग्राहक माने जाते हैं, एक एक दिशा के अधिपति माने जाते हैं, अपने अपने दायित्व के निर्वाह में समर्थ माने जाते हैं, वो भी भगवान का ही अनुग्रह है, यह समझना चाहिए। एक विचित्र बात है, भगवान कभी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होते, हमारी दृष्टि के सामने ही उनकी सब प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। तथापि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, हम स्वतंत्र ईश्वर हैं, हम एक एक देवता अपने को ईश्वर अधिपति मान लेते हैं। इस अहंकृति के कारण, दूषित अहंता के कारण, अनात्म वस्तुओं में प्रगाढ़ आस्था के कारण भगवान जो कि दृष्टिगोचर हों उनको भी देखने की क्षमता हम नहीं रखते। भगवान दृष्टिगोचर हैं, लेकिन वे भगवान दृष्टिगोचर हों इसका बल और वेग हमारे जीवन में नहीं रहता। बहुत बढ़िया कहा। वयम न यस्यापि पुरः समीहतः पश्यामलिंगं पृथगीशमानिनः, पृथक ईशमानिनः, भगवान को ताक पर रखकर उनके ऐश्वर्य को न समझकर उन्हीं की माया ने हमारी भी रचना की है, उन्हीं के अनुग्रह से हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, ऐसा न समझने के कारण हमारी दृष्टि के सामने ही सकल सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु रहते हैं, लेकिन हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। अज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, अहंकार के द्वारा, अज्ञान के द्वारा भगवान हमारी दृष्टि के विषय नहीं बनते, अर्थात हमारे अहंकार, हमारा अज्ञान ही भगवत दृष्टि में अवरोधक सिद्ध होता है। जो अहंकार अज्ञान से मुक्त हैं उनकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते। भगवान ने एक पहेली दे दी अर्जुन को, अर्जुन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखते हैं और सबको मुझ में देखते हैं, ऐसे पारखी भक्तों की दृष्टि से मैं ओझल होना चाहता हूँ, छिप कर रहना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संभव नहीं, भगवान किसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते, जो उन्हें सर्वत्र देखता है उनमें सबको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, उसकी दृष्टि से मैं, मेरी दृष्टि से वह ओझल नहीं होता, एक दूसरे को एक दूसरे का दर्शन रहित अखंड दर्शन प्राप्त होता है। विचित्र बात है, एक की दृष्टि से भगवान ओझल नहीं होते और एक की दृष्टि के सम्मुख रहने पर भी भगवान प्रकट नहीं होते। अहंकार के चपेट में जो आ जाता है, स्वयं को ईश्वर समझता है, उसकी अहंकृति ही भगवान के दर्शन में अवरोधक बन जाती है। और जो भगवान को सर्वत्र देखता है, भगवान में सबको देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान, भगवान की दृष्टि से वो जल नहीं होता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथे भजाम में हम, बड़ी विचित्र बात है, भगवान की दृष्टि से तो कोई ओझल हो ही क्यों सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान ने कहा तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, अगर मेरी ओर से तुम आँख मीचे हो तो मैं भी मानो तुम्हारी ओर से आँख मीचे हूँ। क्या किसी व्यक्ति को हम देख रहे हों, वो हमको देखता हुआ भी न देखना चाहे तो हम उसको देखते हुए भी मानो नहीं देखते हैं, कुशल मंगल नहीं पूछते हैं। इसका मतलब भगवान की दृष्टि से तो कोई ओझल हो ही नहीं सकता, लेकिन जो अपनी दृष्टि से भगवान को ओझल समझता है या अहंकार के वशीभूत होकर ओझल कर देता है, मानो भगवान उसे देखते हुए भी नहीं देखते। ये जो देवताओं पर सज्जनों पर विपत्ति आती है ना, वो क्यों आती है? अहंकार के वशीभूत होकर ये भी कहीं असुर ना हो जाए, यही तो स्थिति है ना। केनोपनिषद के अनुसार भगवान के अनुग्रह से देवताओं ने विजय श्री प्राप्त की दैत्यों पर, अराजक तत्वों पर, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि डींग मारने लग गए, मेरी बुद्धि ने काम की इसलिए तुम सफल हुए, अरे मैंने इस अस्त्र का युक्ति का प्रयोग किया इसलिए हम सफल हुए, सब विजयाश्री को अपनी अपनी ओर घसीटने लगे, लेने लगे। भगवान ने सोचा अब दैत्य और दानव की विभाजक रेखा लुप्त होने वाली है, मुझे तो ये देखते ही नहीं, मेरे अनुग्रह से ये विजयी हुए यह तो दृष्टि इनके पास है ही नहीं, अहंकार के वशीभूत होकर मैंने उस अस्त्र का प्रयोग न किया होता, मैंने इस प्रकार की सलाह न दी होती, मैंने इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग न किया होता तो तुम सब देखते रह जाते, मार दिए जाते। इस प्रकार जब अहंकार के वशीभूत देवता होने लगे तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने यक्षावतार धारण किया, यजनी यक्ष के रूप में स्वयं को भगवान शिव ने प्रकट किया। कहाँ? कठोपनिषद केनोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद का अध्ययन कीजिए, केनोपनिषद का अध्ययन कीजिए, काष्ठा परागति के रूप में भगवान का ज्ञान होता है। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार के वशीभूत हो जाता है तब असुर और देवता की विभाजक रेखा विलुप्त होने लगती है, तो कहीं देवता भी आसुरी संपत्ति के वशीभूत होकर असुर न हो जाएं, इस दृष्टि से भगवान उनके अहंकार को दूर करने के लिए समय समय पर देवताओं को कष्ट देते रहते हैं। अहमिति के चपेट में न पड़ जाए जीव, प्रमादी न हो जाए, प्रमाद और अहंकार, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहुकस। भगवान आत्मा स्वरूप है, आत्मा अखंड आनंद स्वरूप है, लेकिन एक रस आनंद की स्फूर्ति जीवन में कहाँ होती है? कभी हर्ष तो कभी विषाद, द्वंद्व के चपेट में आ जाते हैं। ज्ञान अज्ञान, भगवान एक रस चिद्रूप ज्ञान स्वरूप अखंड बोध स्वरूप हैं, लेकिन हमारे जीवन में मत्त स्मृति ज्ञान मपोहन अनुसार कभी ज्ञान के चपेट में कभी अज्ञान के चपेट में हम आते हैं। भगवान एक रस अहमर्थ हैं, अहम भाव का अभिप्राय भगवत तत्व ही होता है, लेकिन जब अहमिति आ जाती है, पंचभूत पंचकोशों के अनुरूप अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यापत्ति को लेकर अहंकार की अभिव्यक्ति होने लगती है, भगवान ओझल हो जाते हैं। अखंड सत ओझल, अखंड चित ओझल। इसीलिए तुलसीदास जी ने जीव धर्म को ख्यापित किया, जिसके जीवन में एक रस आनंद की अभिव्यक्ति न हो, कभी हर्ष कभी विषाद, वह जीव है। एक रस चित्ता की, ज्ञान की अभिव्यक्ति न हो, कभी ज्ञान कहीं कभी अज्ञान, वो क्या है? जीव है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। एक रस अहमर्थ का उच्छलन न हो, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप अहमिति की अभिव्यक्ति हो, वह जीव है। तो जीव का जीवत्व क्षीण हो सके, भगवान का अजस्र अखंड उसे दर्शन हो सके, इसलिए भगवान फिर प्रमाद और अहंकार पर प्रहार करने के लिए समय समय पर देवताओं को भी कष्ट देते हैं। या यूँ कहें कि जब देवता भी दैवी संपत्ति के महान भाव भी प्रमाद और अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, तब उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है, वृत्रासुर से पाला पड़ता है। उस समय उनका अहंकार पौरुष सब चकनाचूर हो जाता है। जैसे हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहमिति के चपेट में हम जागृत स्वप्न में रहते हैं, लेकिन इनसे त्राण हमको सुषुप्ति में प्राप्त होता है। ऐसे जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, उनके प्रति निश्चल भाव से अपने आप को समर्पित करते हैं, तब कष्टों से मुक्त होते हैं। देवताओं ने अपने कष्ट के कारण को भी निष्कपट भाव से व्यक्त कर दिया। या एक ईशो निजमायया न ससर्जये नानुसिजाम विश्वम वयम न यस्यापि पुरस्समीहत पश्यामलिंगम पृथगीश मानिनः। पृथक से ईश्वर मानने के कारण भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाते, हमारी दृष्टि से वो जल ही बने रहते हैं, जबकि वे सारी चेष्टा का संपादन करने वाले अंतरात्मा स्वरूप सर्वात्मा सर्वरूप हैं। इसीलिए जीवन में प्रमाद को अहंकार को नहीं पलने देना चाहिए। प्रमाद और अहंकार मृत्यु है। भगवान को दृष्टि से वो जल करने में समर्थ है। भगवान का वचन है गीता में, यजन्ति अविधि पूर्वकम्। या अविधि का अर्थ अज्ञान है। यजन्ति अविधि पूर्वकम्, प्रत्येक व्यक्ति जितने व्यक्ति हैं सबके सब मेरा ही यजन करते हैं, उपलक्षण है, दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, स्पर्श करते हैं, आग्रहण करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम मुझ सर्वात्मा का विज्ञान न होने के कारण कहीं मुझे पत्नी समझ लेते हैं, कहीं पुत्र को पुचकारते समय पुत्र ही समझ लेते हैं। अविधि पूर्वकम सर्वरूपों में सर्वत्र सदा भगवान ही स्फुरित हैं, इस रहस्य का बोध न होने के कारण क्रियाकारक फल तीनों रूपों में मेरी स्फूर्ति होने पर भी मेरे दर्शन से वे वंचित रहते हैं। तिल की ओट में पहाड़ छिपा है कहते हैं ना, इसका मतलब अविधि पूर्वकम रहस्य बोध न होने के कारण प्रतिक्षण भगवत दर्शन होने पर भी भगवत दर्शन से हम विमुख रहते हैं। है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में परिलक्षित मुखचंद का दर्शन कर ले? है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो आलोक का दर्शन किए बिना नील पीत श्वेत इत्यादि रूपों का दर्शन कर ले? है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, सुवर्ण का दर्शन किए बिना कटक मुकुट कुंडला दी, सुवर्णा भूषणों का दर्शन कर ले, जल का दर्शन किए बिना जल तरंग का दर्शन कर ले, काष्ठ का दर्शन किए बिना काष्ठ से निर्मित पात्र का दर्शन कर ले, संभव नहीं। लेकिन नाम रूपात्मक प्रपंच में दृष्टि उलझ जाती है, अस्थिभाति प्रिय परमात्मा तक दृष्टि पहुंच नहीं पाती, इसीलिए अपनी दृष्टि को एक्सरे की रेज के समान तीक्ष्ण करनी चाहिए। वेदांत के श्रवण मनन विध्यासन के बल पर इधर अहंकार और प्रमाद के त्याग के बल पर भगवान क्यों ओझल हैं? अज्ञान के कारण भगवान क्यों ओझल हैं? प्रमाद के कारण भगवान क्यों ओझल हैं? अहंकार के कारण भगवान क्यों ओझल हैं? आलस्य के कारण। पृथगीश मानिना, पृथक से स्वयं को ईश्वर मान लिया, जो ही अपने पर कर्तृत्व को मर लिया, सफलता को मर लिया, दूसरों को श्रेय देना छोड़ दिया, तब क्या होता है? भगवान दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, संघ बल भी नहीं बन पाता है। जो दूसरों को श्रेय ना दे वो संगठन बना सकता है नहीं? अहंकारी संघ बल नहीं बना सकता, अहंकारी संगठन नहीं कर सकता। भगवान राम ने अपने ऊपर श्रेय लिया क्या? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे, हनुमान जी आदि को परिचय दिया, विभीषण आदि को, ये हमारे कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, इनके अनुग्रह के कारण हमने दैत्यों पर राक्षसों पर धनुजों पर विजय प्राप्त की। और वशिष्ठ जी से क्या कहा? क्या कहा? ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे, अगर ये सब सखा हनुमान जी अंगद विभीषण सुग्रीव आदि साथ न देते, समर सागर में मैं तो डूब ही जाता, वीर्य का काम इन्होंने किया। लो जी सफलता, सुग्रीव अंगद हनुमान विभीषण बंदर भालुओं को दे दी, गुरु को दे दी। ये संघ बल क्यों नहीं बन पाता सज्जनों में? राम जी की दृष्टि नहीं प्राप्त है। श्रेय को अपनी ओर जब खींचते हैं तो अहंकार के वशीभूत होकर संघ बल नहीं होता सज्जनों में, यह कमी। लेकिन संघ बल हो जाए तब क्या होता है? अहंकार शिथिल हो जाता है। हम लोग 9 वर्ष की आयु से संस्थाओं में काम कर रहे, हमको व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर कोई संकल्प ही नहीं होता, 1-2 दिन से नहीं, 9 वर्ष की आयु से संस्थाओं में काम कर रहे। पहले ग्रामीण स्तर की संस्था में काम किया, फिर दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में दिल्ली के शिक्षा की दृष्टि से काम किया, नैमिषारण्य में भारत स्तर से काम किया, धर्मसंघ में विश्व स्तर से काम किया, शंकराचार्य के पद पर आए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो संघ बल ने हमारे जीवन में दिव्यता का आदान किया। ब्रह्म विद्या की बात में नहीं कर रहा, वो तो है ही, जो कुछ है। बचपन से संस्थाओं के साथ जुड़ जाने के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ अहंकार को लेकर कोई संकल्प ही नहीं होता। और जो संघ बल में नहीं जुड़ते वो वेदांत सुनते भी रहते हैं तो अहंकार नहीं छोड़ता, उनका वेदांत भी अहंकार के पोषण में प्रयुक्त विनियुक्त हो जाए। तुम 4 आदमी को मिला के रह नहीं सकते तो सर्वात्मा कैसे हो गए? एक महात्मा कहा करते थे, बाबा घर छोड़ने वालों को ज्यादा खतरा है डूबने का। कैसे? नदी देखा, नदी का दर्शन किया है? नदी होती है ना, प्रायः पुल कहाँ बनाया जाता है? धार चौराई नदी की कम हो, गहराई ज्यादा हो, जहाँ नदी में गहराई ज्यादा होती है चौराई कम हो जाती है, कम दूरी तय करना पड़े इसलिए पुल वहाँ बनाते हैं। जल अगाध लेकिन नदी की चौराई कम। और गर्मी आदि में जिधर पुल नहीं होते हैं लोग ऐसे करके इस पार से उस पार काम काज के लिए आते हैं, कहाँ से नदी पार करते हैं जहाँ उसके फाट उसके चौड़ाई अधिक होती, चौड़ाई अधिक होने पर पानी कम होता है घुटने तक। कभी यहीं तक देखा है ना गांव में नदी पार करते हुए लोगों को, अब कोई अगर मूर्ख हो समझ ना पावे यहाँ चौड़ाई कम है तो यहीं से पार करें डूब जाएगा, अगर तैराकी नहीं है तो डूब जाएगा। या दृष्टांत है दार्ष्टान्तिक क्या है, जो गृहस्थ होता है विशेषकर संयुक्त परिवार का गृहस्थ, उसकी ममता 10 जगह बिखरी होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सूद परिवारा, तीन आम मिल गए तो कितना विभाग करेगा, परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 विभाग करेगा। अब जो बाबा हो गया ईमानदार बाबा, घर गृहस्थी से फिर गृहस्थाश्रम से घर से संपर्क टूट गया, त्यागी तो है लेकिन डूबने की ज्यादा संभावना है। क्यों डूबने की संभावना है, शरीर 10 में एक है या नहीं, जननी जनक बंध सुत दारा भवन सुहृद परिवारा, ये न हो गए शरीर 10वां, 9 जगह की ममता तो टूट गई एक शरीर में आकर के वो समित जाती। क्या बाबाओं में प्राय बीमारी होती है, मरने की संभावना डूबने की संभावना भावना होने पर ज्यादा होती, क्यों होती है, अगर ईमानदार बाबा है तो भी जल्दी डूबेगा प्राय, क्यों डूबेगा जल्दी, 9 की ममता भी शरीर में आकर के शरीर को ही आपाद मस्तक आत्मा मान लेता है। क्या 10 व्यक्ति हैं 5 रोटी मिली तो 10 टुकड़े करके पाएगा, बाबा हो गया तो अकेले घट कर जाएगा, तो 10 की ममता, इसलिए भगवान ने कहा सबकी ममता ताग बटोरी ममपद मन ही बांधी बटी डोरी। अरे भाई 9 की जो ममता है वो भगवान की ओर प्रेषित करनी चाहिए, लेकिन प्रायः बाबा होने की निंदा नहीं कर रहे, प्रायः सावधान होना चाहिए, ईमानदार बाबा की भी स्थिति क्या होती है, गृहस्थाश्रम में अहमता ममता फैल जाती है बढ़ जाती है, और जो ईमानदार बाबा है अगर भगवान में ममता को नहीं लगाता तो 9 जगह की ममता आकर 10वीं जगह शरीर में चिपक जाती है। इसलिए प्रायः गृहस्थों से अधिक दयनीय स्थिति बाबाओं की होती है, निंदा में तात्पर्य नहीं है सावधान करने में तात्पर्य। गृहस्थ अभी साथ दे रहे हैं ना अभियान, कोई कोई गिने चुने बाबा नहीं साथ दे। अब जो बचपन से मेरे साथ हैं वो तो देते ही हैं, बाबा नहीं साथ देंगे ना, बाबा साथ देते तो आज अरे 2 लाख तो कम से कम नागा सैनिक होते, आज 2 लाख नागा सैनिकों का हमको बाहर से बल प्राप्त होता तो गोरक्षा आदि का मार्ग प्रशस्त हो जाता या नहीं ना, शाही स्नान भंडारा दक्षिणा। बिमला जी की प्रतिष्ठा थी भगवती की, हमने सुना ऐसा, यहाँ के मंत्रों ने क्या कहा, शंकराचार्य भंडारा देंगे और दक्षिणा कितनी देंगे, हमने कहा शंकराचार्य के यहाँ भी जो महंत भंडारा और दक्षिणा के नाम पर आएंगे उनको हम कभी नहीं बुलाएंगे। क्या भंडारा और दक्षिणा के नाम पर हम आपको बना रहे तो हम यजमान हो गए ना आपके, आपकी जरूरत नहीं, आप राष्ट्र के लिए हमारा क्या साथ दोगे, न साथ लेने की क्षमता आप में न साथ देने की क्षमता। दूसरी बात है बाबाओं की, मैं बाबा हूँ इसलिए कह रहा हूँ बचपन से बाबा हूँ, नंदी स्वामी आदि में क्या बीमारी होती है मालूम है, उनको कहा जाता है तुम नारायण हो गए, सेवा करना तुम्हारा धर्म है, सेवा लेना तुम्हारा धर्म। दंडी स्वामी कहते हम दंडी स्वामी हैं, हमारे यहाँ तो गुरुजी सिखाते हैं सेवा मत करो, सेवा करना गृहस्थों का काम है, मरोगे फिर, सेवा नहीं करो तो क्या करोगे, सोओगे, अहंकार को अपने शरीर में रखोगे, सेवा करने से अंतःकरण पवित्र होता है या नहीं। तो दंडी स्वामी या कथावाचक अपने को बड़ा व्यक्ति कौन मानता है, समय हो गया मालूम है कौन मानता है, जो अपने को बुद्धिजीवी ज्ञानी समझता है सेवा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मर गया फिर गंदगी में बना रहेगा, गंदे नाले के पास पड़ा रहेगा, अरे झाड़ू दूंगा तो छोटा व्यक्ति सिद्ध हो जाऊंगा, नरक उसके सामने नरक होगा या नहीं? सेवा लेने में तो आप अधिकृत हो, सेवा देने में अधिकृत नहीं हो, वो मर देता है। इसलिए बाबा होने पर भटकने की ज्यादा संभावना होती है। सेवा में अभिरुचि नहीं, संघ बल में अभिरुचि नहीं, और जगह की ममता आकर के शरीर में ही चिपक जाती है, अधिक अहंकार प्रबल हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ का पृथक ईश मानी न, अरे कथावाचकों में यही बीमारी है, जमन ही हमारे संपर्क में आ गए नहीं तो उनमें यही बीमारी होती। छोटा काम करने के लिए, दरी बिछाने के लिए हमारा, हम कथावाचक हुए हैं कि दरी श्रोता लोग बिछावेंगे? बड़ी विचित्र बात, किसी कथावाचक को दरी बिछाते हुए देखते हैं आप? दरी पे झाड़ू दे, कथा मंच पे बैठने के लिए हम हुए हैं जी, नीचे की दरी साफ करने के लिए थोड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कथावाचकों में, बड़ी बहुत बीमारियां बाबाओं में। इसीलिए इतने कथावाचक, इतने बाबा होने पर देश रसातल में जा रहा है, गायें कट रही हैं, पृथक ईश मानी न, सबकी बीमारी क्या है? अहंकार, अहंकार। कथावाचक हैं तो कथा का उपयोग करेंगे अहंकार के पोषण में, बाबा हैं तो विरक्ति का पोषण करेंगे अहंकार, विरक्ति का उपयोग करेंगे अहंकार के पोषण में। वीआईपी हो गए तो वीआईपी पाने का, उत्कृष्टता का उपयोग करेंगे अहंकार के पोषण में, सब डूब गए। इसीलिए इतने सब कुछ होने पर भी एक एक आईएएस आजकल एक एक आईपीएस कथावाचक संत मंत्री सब में यही बीमारी है, सेवा कोई नहीं कर। एमएलए हो गए, जिस क्षेत्र से एमएलए हुए उसकी सेवा नहीं करेगा। एमपी हो गए, जिस क्षेत्र से एमपी हुए उसकी सेवा नहीं करेगा। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के माध्यम से वेतन खूब लेगा, मानद राशि, पार्लियामेंट में भी बहस में शामिल नहीं होगा, होगा तो मारपीट करके, गाली गलौज करके क्या करेगा? देश का समय बर्बाद करेगा, धन लूटेगा। ऐसा देश कब तक चलेगा? ऐसा देश कब तक चलेगा? यह विचार करने की स्थिति है। इसलिए पृथक ईश मानी न, अहंकारी हुए नहीं कि भगवान दृष्टि से वो जल हो गए। अतः समय हो गया। यो न सपत्नैर्भिसमर्द्यमान देवर्षति तिर्यन्निषु नित्य एव कृतावतारस्तनुभिस्वमायया कृतात्म सात्पाति युगे युगे च। छब्बीसवां श्लोक। वे भगवान हैं, प्रभु हैं, परोक्ष रीति से आप हैं ऐसा न कहकर, परोक्ष प्रिय सरीखे देवता होते हैं, यहाँ परोक्ष रीति से देव वृंद अंतर्यामी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। वे भगवान जब देखते हैं कि ये देव वृंद शत्रुओं से बहुत उत्पीड़ित हो रहे हैं, निर्विकार रहने पर भी अपनी अचिंत लीला शक्ति, माया शक्ति का लीला पूर्वक आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु पक्षी और मनुष्य आदि विभिन्न योनियों में अवतार लेते हैं। वामन जी का अवतार देवता, देवलोक का अवतार, कभी ऋषि के रूप में आते हैं, परशुराम जी आदि का रूप धारण कर लेते हैं, कभी गरुड़ इत्यादि का रूप धारण कर लेते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी रामकृष्ण आदि मनुष्य के रूप में भी आ जाते हैं भगवान। ये भगवान का अनुग्रह है। इससे भी क्या सिद्ध हुआ? मछली बन जाते हैं भगवान। और हनुमान जी के रूप में शिव जी कौन बन जाते? बंदर बन जाते, कहीं गरुड़ बन जाते, कहीं क्या बन जाते हैं, शेषनाग बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कछुआ बन जाते, कछपा अवतार, कहीं नृसिंह शेर बन जाते हैं भगवान। भगवान ही दिखाते हैं कि लोक रक्षा के लिए हम पक्षी भी हो सकते हैं, नाग भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं हनुमान जी के रूप में, और देवता होकर वामन जी के रूप में अवतार ले सकते हैं, मनुष्य के रूप में भी अवतार ले सकते हैं, जलचर वारिचर हो सकते हैं, नवचर हो सकते हैं। बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब आप विविध रूपों में अवतार लेकर यही दिखाते हैं कि आप सर्वात्मा हैं, सर्वरूप हैं, तो कौन व्यक्ति बड़ा होता है? कहीं पक्षी का काम करना पड़े करो, पक्षी का काम करना पड़े करो, कहीं देवता का काम करना पड़े देव बन के काम करो, कहीं मनुष्य बन के काम करो, ऐसे ना, कहीं झाड़ू भी लगा दो, कहीं भगवान की पूजा भी करो, कहीं चंदन भी घिसो, कहीं दरी भी बिछाओ। अगर ये समझ लिया तब तो ठीक है, जब भगवान ही परहेज नहीं करते, पक्षी के रूप में, नर के रूप में, सिंह के रूप में, वराह के रूप में, मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, वामन के रूप में, कहीं कहीं दो हाथ फैलाने पहुंच गए वामन के यहाँ बटू खोकर भिक्षा लेने पहुंच गए, भगवान भिक्षा लेने में भी कोई सम्मान की हानि नहीं मानते, तो भगवान की उपयोगिता का रहस्य क्या है? सर्वेश्वर होने पर भी सर्व रूपों में भगवान अपने को, अधिक से अधिक रूपों में भगवान अपने को व्यक्त करते हैं, लेकिन जो अहंकार को लेकर बैठ जाते हैं उनके ऊपर विपत्ति आती है। उस विपत्ति से दूर अपने आप को रखने के लिए आलस्य, अहंकार, प्रमाद, इन सबको नहीं पालना चाहिए। भगवान के विविध अवतारों से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि समय समय पर विविध रूप धारण करना पड़े तो भी कोई आपत्ति नहीं। माताओं को देखो, इनकी उपयोगिता क्यों है? अगर बच्चों के मलमूत्र से परहेज हो तो माता माता रहेगी, मलमूत्र को धोने का काम करती या नहीं, बच्चों के घर में झाड़ू देती या नहीं, और पवित्र होकर ठाकुर जी की आरती उतारती या नहीं, और भोजन बनाती या नहीं, और घर की मलकिन बन के भी बढ़ जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर झाड़ू भी लगाती है। तो माताओं की, पहले की जो माताएं थी, अब तो वो भी हो गई एसपी कलेक्टर सब बर्बाद ही हो गया, पहले की जो माताएं थी वो क्या हुआ, जगत जननी का काम करती थी या नहीं, जगत जननी का काम करती थी। अरे पोछा लगाने से घर की मालकिन नहीं रह गई क्या? पोछा लगाती है घर की माल नौकरानी बन जाती है क्या? पोछा भी लगाती है, रसोई घर में भी जाती है शुद्ध होकर, शौचालय को भी साफ करती है, ठीक है, बिस्तर भी, और अंत में चटाई भी बिनती है, और अंत में शुद्ध होकर भगवान के समर्चा के लिए आरती भी उतारती है। लो जी रसो, तो क्या मतलब हुआ, अति सेवा में भी अपने जीवन का उचित ढंग से उपयोग करती है। तो माताओं की उपयोगिता क्या है? घर कब बनता है? माताएं अपने दायित्व का निर्वाह करें तब। इसी प्रकार से जब भगवान भी पशु पक्षी विविध रूपों में अवतार ले सकते हैं तो हमको भी मर्यादा की रक्षा करते हुए सेवा का व्रत लेना चाहिए। अहंकार ऐसा है ना, सेवा के नाम पर मर्यादा का अतिक्रमण न करें। अब सन्यासियों के सबके पांव छूता चले कि ठीक नहीं, से उदारता के नाम पर मर्यादा का अतिक्रमण न करें और मर्यादा के नाम पर अहंकार का पोषण न करें, दोनों ध्यान रखना चाहिए। सन्यास की साधुवेश की गरिमा के लिए क्या करना चाहिए? मर्यादा का ध्यान रखें और अहंकार की निवृत्ति के लिए। श्रीमद् भागवत में तो बहुत विचित्र बात कह दी गई, ज्यादा अहंकार हो तो प्राणवेद दंडवत घूमो, जिसको देखे दंडवत करे। लेकिन हमने देखा एक डांगा जी थे कहा वृंदावन में, ये भी व्यसन हो जाता, त्रिनादप सुनीचे ना, अर्थ न समझे तो, और जहाँ जूता आदि खड़ा आदि संत उतारते थे ना, प्रवचन में जाते तो वहीं बैठते थे और संतों के जूते को प्रणाम करते थे, ऊपर से लगता था बड़े विनम्र हैं, सब उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते। एक दिन मैंने बात की तो लगा कि अहंकार की पराकाष्ठा, वो अभिनय में था, त्रिनादब सुनीचे न, अंदर से नहीं, अमानी होकर मान दे मानद हो, ऐसा नहीं, सब मानप्रद आप अमानी, उन्होंने अभिनय किया था। अभिनय करने पर हमने देखा अहंकार की पराकाष्ठा इस व्यक्ति में है, लेकिन अहंकार को दूर करने के लिए भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ने कहा प्राणवेद दंडवत भूमौ, अश्व चांडाल गाय घोड़े सबको। इसका मतलब अहंकार अगर रोग हो गया है, जैसे कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है, तो अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने कहा, जिसको देखो घोड़े आदि को भी, अश्व को भी, चांडाल को भी प्रणाम करो, पांव छू के नहीं, दंडवत। इसका मतलब अहंकार को शिथिल करने के लिए, वातावरण को दिव्य रखने के लिए कर्म शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों का उपयोग हो, लेकिन अहमिति से दूर रहा जाए। हर हर महादेव।